neşesi, hiç geçmez keşkesi. Kaldı bize bizden kacıların acısıyla baronları hoş etmesi. Sonra sonlardan sonra hem narin hem zorba aşklardan itirdik. Kanlı terli yorganlarda al sebzeler hormondan çiğnenmeden yutuldu. Mela bir sabah layık bir sema, sen bariden bari kır normali koynunda. Geçmez keşkesi. Kaldı bize bizden kacıların acısıyla baronları hoş etmesi. Sonra sonlardan en sonra hem narin hem zorba aşklardan itirdik. Kanlı terli yorganlarda al sebzeler hormondan çiğnenmeden yutur. Koynunda.